Do niedawna jeszcze sądzono, że w wyniku z powodu wypadku, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne, ruch wahadłowy będzie obowiązywał przez około 2 godzin, ale szybko posprzątano miejsce wypadku i utrudnień już nie ma. Drogą krajową numer 12 przez miejscowość Kraszków przejedziemy bez większych problemów. A wszystkie wiadomości dla kierowców, same dobre. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, jest 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Moskwa domaga się zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ powodem napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy. Według agencji RIA Novosti Rada zbierze się jeszcze tej nocy. Miały być gotowe na mundial, ale jest problem. Jedynie 2 z 13 brazylijskich lotnisk zakończyły prace remontowe przed sportowym świętem. Czeskie silniki w północno-koreańskich dronach. Szczegóły za chwilę. Na początek w serwisie Trójki mocne słowa na linii Kijów-Moskwa. Rosja przestępczym rozkazem nazywa decyzję pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy o włączeniu wojska w akcję przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Dochodzi tam do zamieszek, zajętych jest kilka budynków administracji. Ponadto Moskwa chce nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak podała dosłownie kilka minut temu agencja RIA Novosti, Rada ma się zebrać jeszcze tej nocy. Maciej Jastrzębski. W specjalnym oświadczeniu Moskwa podkreśla, że Kijów ignoruje interesy Ukraińców, stosując przemoc wobec wszystkich, którzy nie godzą się z działaniami nazistowskich radykałów. W dokumencie nazwano władze w Kijowie rusofobami, szowinistami i antysemitami wspieranymi przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Potępiamy próbę użycia brutalnej siły przeciwko demonstrantom z wykorzystaniem bojowników prawego sektora i innych nielegalnych uzbrojonych formacji, napisali rosyjscy dyplomaci. Zwrócili oni również uwagę, że w wyniku podobnych działań w południowo-wschodnich regionach Ukrainy już została krew. Moskwa domaga się od władz w Kijowie natychmiastowego przerwania wojny z własnym narodem. Rosyjskie MSZ chce także, aby jak najszybciej Kijów rozpoczął dialog ze wszystkimi regionami. Dyplomaci oświadczyli również, że teraz od Zachodu zależy, czy uda się uniknąć wojny domowej na Ukrainie, czy też nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnijmy, w Charkowie separatyści zajęli Radę Miasta w sąsiednim Donieckim Okręgu. W różnych miastach na manifestacjach zebrało się w sumie około 10 tysięcy protestujących, a najbardziej napięta sytuacja jest wciąż w Słowiańsku, gdzie uzbrojona bojówka zajęła miejscowy komisariat milicji. Przez lata nie mogli nawet mówić o tragedii, jaka spotkała ich rodzinę, ale jak mówią, nigdy o niej nie zapomnieli. Członkowie rodzin katyńskich złożyli we Wrocławiu kwiaty przed pomnikiem pomordowanych w 1940 roku. Była także salwa honorowa, apel poległych, ekumeniczna modlitwa i niezwykle bolesne wspomnienia. Wspominała m.in. pani Krystyna Gołębiowska. W Katyniu zginął mojej mamy brat. W Miednoje mamy szwagier. W Charkowie mój ojciec. Pamiętam, jak z nami się żegnał. Brat miał wtedy 7 lat i polecił bratu, żebyś nami się opiekował. Byłam tam mnóstwo razy. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD rozstrzelali około 22 tysięcy polskich obywateli przetrzymywanych w obozach oraz więzieniach na terenie Związku Sowieckiego. Nie tylko brazylijskie stadiony nie są gotowe na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które ruszają w czerwcu. Tamtejsi eksperci zajmujący się infrastrukturą, wbrew zapewnieniom urzędników, przestrzegają przed zawodem, którym zakończyły się prace na lotniskach. Jak się okazuje, gotowe są zaledwie 2 z 13 portów. I o tym Łukasz Walewski. Jak wynika z rządowych raportów, kluczowych prac nie dokończono jeszcze w połowie remontowanych lotnisk. Mimo że przeznaczono na to blisko 3 miliardy dolarów, kibice, którzy przylecą samolotem na mistrzostwa, powinni być przygotowani, że wylądują w miejscach, w których wciąż będą stałe rusztowania i słychać będzie huk wiertarek. Kłopoty będą też z przemieszczaniem się po wylądowaniu. Nie będzie specjalnych pociągów ani metra łączących lotniska z samymi miastami. Pozostaną taksówki i autobusy. Przedsiębiorcy, którzy mają nadzieję zarobić na turystach, próbują jednak przekonywać, że i tak święto kibiców się powiedzie. Mistrzostwa będą świetne. Naprawdę. W to wierzę. Mówi właściciel restauracji w Rio de Janeiro, Daniel Goraldo. A od tego, czy na mundialu uda się zarobić, zależy też polityczny los prezydent Brazylii Dilmy Rousseff, dodaje dziennikarz gazety O Globo Antonio Goisz. Będziemy mieć wybory i to naprawdę ważne, jaka będzie sytuacja gospodarcza. To wpłynie na kampanię prezydencką. Wybory w Brazylii odbędą się w październiku. A według ostatniego sondażu prezydent Rousseff traci poparcie, ale nadal ma tak dużo, że może wygrać już w pierwszej turze. Północno-koreańskie drony z czeskimi silnikami silnikami. O tym, że maszyny reżimów w Pjongjangu używają silników z Czech, poinformowała czeska telewizja publiczna. O szczegółach opowie nasz korespondent w Pradze, Paweł Szukała. Północno-koreańskie drony, które uległy rozbiciu na przełomie marca i kwietnia na terytorium Korei Południowej, były wyposażone w silniki spalinowe wyprodukowane przez jedną z prywatnych firm w Czechach. Konstruktor i zarazem producent czterotaktowych motorów, Peter Cita, był zaskoczony tą wiadomością. Codziennie rejestrujemy około 200 wejść na nasze strony internetowe. Tylko w ciągu jednego dnia obserwujemy wejścia z Korei Północnej. Cita produkuje rocznie kilka tysięcy silników. Kupują je modelarze z całego świata, między innymi z Chin i Japonii. Dlatego, jak twierdzi, nie jest w stanie skontrolować, kto jest końcowym odbiorcą jego produktu. Czeskie silniki zastosowane w północno-koreańskich dronach umożliwiają 4-godzinny lot. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był serwis Trójki. Michał Olszański i sport. Dobry wieczór, witam Państwa. No, to był naprawdę bardzo szybki bieg. 2 godziny 6 minut 54 sekundy. Tyle czasu na pokonanie 42 kilometrów i 195 metrów potrzebował Etiopczyk Tola Tadese, który wygrał drugi Orlen Warsaw Marathon. To najlepszy czas uzyskany kiedykolwiek w Polsce. A mistrzem Polski został Henryk Szost z WKS-u Grunwald Poznań, który w 2 godziny 8 minut 54 sekundy dotarł na metę na trzecim miejscu. Za Kenii lewym Matebo Omarim. Gdyby nie wiatr, wyniki mogłyby dziś jeszcze lepsze. Bardzo dobrze biegło się do 30 kilometra. Tych sił było dużo, pomimo to, że było pod wiatr. Później było z wiatrem, ale znowu sił ubywało, także do 35 kilometra było ok, później już cierpienie. Temperatura była dobra, ale wiatr bardzo mocno krzyżuje zakładane jakieś tam czasy, wyniki, także gdyby go nie było, to z pewnością i dziś wynik dzisiejszego zwycięzcy i mój wynik byłby lepszy. I mieliśmy możliwość pogratulowania panu Henrykowi, który był gościem trzeciej strony medalu. Maraton rozegrano także w Łodzi, gdzie triumfowali Jared Szegumo z wynikiem 2 godziny 10 minut 41 sekund i Karolina Jarzyńska 2 godziny 28,12. W Londynie było dziś najszybciej. Kenijczyk Wilson Kipsang wygrał z czasem 2 godziny 4 minuty 29 sekund. Siatkarze z Krybełchatów zagrają w finale Plus Ligi Siatkarzy. Dziś po raz trzeci pokonali Jastrzębski Węgiel w setach 3-0. A rywala z Kry poznamy dopiero w czwartek, kiedy to w Rzeszowie Resowia podejmie Zaksę Kędzierzyn-Koźle. W tej parze jest remis 2-2. Maja Włoszczowska była dziś trzecia w pierwszych w sezonie zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Druga z naszych reprezentantek, Paula Gorycka, była 22, a wygrała Szwajcarka Jolanda Neff. Holender Niki Terpstra wygrał po samotnym ataku 112. edycję jednego z najtrudniejszych kolarskich wyścigów świata, Paryż-Roubaix. Na welodromie w Roubaix wyprzedził grupę faworytów, z której najszybciej finiszował Niemiec Jens Degenkolb. Trzecie miejsce Szwajcar Fabian Cancellara. Alice Cornet zwyciężyła w tenisowym turnieju WTA w Katowicach. W zaciętym finale Francuzka pokonała Włoszkę Camille Giorgi 7-6, 5-7, 7-5. Przypomnę, że w półfinale Agnieszka Radwańska przegrała właśnie z Cornet. Liverpool wygrał z Manchesterem City 3-2, to była 34. kolejka Premier League i w ten sposób Liverpool umocnił się na fotelu lidera angielskiej Premier League. Piłkarze The Reds odnieśli 10. z rzędu zwycięstwo ligowe. Pod wieloma względami to przypominało finał Premier League. Wielkie oczekiwania, niesamowita atmosfera i to poczucie, że oto spotykają się dwie najlepsze drużyny w tym sezonie. Zaczyna się od natarcia The Reds. Natarcia, które wydaje się nie do powstrzymania, bo gdyby zamiast czerwonych koszulek Liverpoolczycy mieli pomarańczowe, spokojnie można by ich pomylić z reprezentacją Holandii z najlepszego okresu. Momentami to naprawdę przypominało futbol totalny. Wszystko to owocuje szybko zdobytymi bramkami. Sterling jest krtel. Wydaje się, że City będzie bezradne wobec tej czerwonej eksplozji, ale zaklęcia Manuela Pellegriniego w szatni robią swoje, podobnie zresztą jak wejście na boisko Milnera. I nagle okazuje się, że wyraźnie wolniejsza w pierwszej połowie ekipa Argentyńczyka też ma coś w zanadrzu. To coś to dwie bramki strzelone w 5 minut, najpierw Silva, a potem samobój Johnsona. No i nagle okazuje się, że wszystko znowu jest otwarte. Ostatecznie Liverpool wygrywa po golu Coutinho i w fatalnym błędzie Kompaniego. Było na co popatrzeć, a kolejny serwis sportowy w Trójce jutro po 7. Noc z niewielkimi opadami deszczu od 3 do 6 stopni. Jutro sporo chmur, przelotny deszcz, ale i przejaśnienia, a na południu pojawią się burze, miejscami z gradem, i będzie towarzyszył im silny wiatr do 70 km na godzinę. Na termometrach od 7 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na kwietniową premierę. Scena teatralna Trójki. rozmowa z reżyserem i z autorem po emisji Słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. Jestem żonaty. Mam trójkę dzieci. Mieszkam w małym miasteczku w tak zwanej Polsce B. Złośliwi twierdzą, że jest to Polska D. D jak... Sami się chyba domyślacie, jak co. Jeszcze rok temu nic nie wskazywało na to, że wkrótce moje ustabilizowane i przewidywalne życie zawali się, by parę miesięcy później w absolutnie zaskakujący sposób odrodzić się w nowej, lepszej postaci. Ale najlepiej będzie, jeśli zacznę od początku. Styczeń. Bajkę na dobranoc. Ej, ale chłopcze, jestem zmęczony strasznie. Zaraz idę spać. Tato, to chociaż jakąś króciutką. Może to o tych braciach, którzy pokonali smoka. Wiesz, którą, tato? Wiem. Ty, co nam opowiadałeś ostatnio. No tak, ale co, na pewno chcecie tego słuchać po raz 20? Tak! Dobrze. Więc dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma morzami, za siedmioma rzekami, czyli ogólnie mówiąc, na straszliwym zadupiu... Tato! Dobrze, przepraszam. No więc bardzo daleko od cywilizacji żyli sobie trzej dzielni chłopcy. Rysio, Zbysio i Krzysio. A nie Jasiu, Stasiu i Franiu? No, właściwie to masz rację, tak. Chłopcy mieli na imię Jasiu, Stasiu i Franiu. Byli małymi królewiczami, rycerzami. Mieszkali na zamku, który stał na szczycie ogromnej góry. Pewnego dnia w okolicy pojawił się straszny smok, którego wszyscy się bali. A co wy tutaj robicie, chłopaki? Mamo, nie przeszkadzaj. Tata opowiada nam super bajkę o Jasiu, Stasiu i Franiu. Tak! Marek, ja to jest niezły bajarz. A co? A chcecie wiedzieć, jak tata mnie poznał? Co? No Marek, opowiedz im. Może nie. Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Bardzo śmieszna na dodatek. Jak słyszycie, wiedliśmy zwyczajne, proste i całkiem szczęśliwe życie. Niestety, nic co dobre nie trwa wiecznie. Luty zaczął się zaskakująco. Okazało się, że Małgosia jest w ciąży. Niestety, już pierwsza wizyta u ginekologa przyniosła niepokojące informacje. Cześć, kochanie, no jak tam? Co powiedział ginekolog? Co? Co się stało? Co się stało? No mów, czemu płaczesz? Coś nie tak z dzieckiem? Ja nie wiem. No ale... Nie wiem, jak... Lekarz nie powiedział nic wprost, że coś jest nie tak. Spokojnie. Jakoś tak kręcił, coś mi sugerował, że przy tylu dzieciach, że po co mi taki kłopot, że mogę nie donosić ciąży. Nawet jak mi się uda, to dziecko może być chore, bo są problemy. Ja mówił, że będę musiała całą ciążę leżeć. To nie w domu, tylko w szpitalu. Będzie dobrze. A dawał mi do zrozumienia, że mój problem można jakoś rozwiązać. Wystarczy, że przecież zadzwonię do jego kolegi, ginekologa. Ale co? Że namawiał cię do aborcji? Nie powiedział tego dosłownie, no ale... Ale tak to zrozumiałam. Boże, kochanie, co my teraz zrobimy? A jak z dzieckiem będzie coś nie tak? Co za sukin kot pieprzony? Trzeba będzie poszukać innego ginekologa. Boże, co za buc! Nic się nie martw. Mamo, czemu płaczesz? Co się stało? Nic, Jasiu, kochanie. Idź już spać, bo przecież rano musisz wcześniej wstać do przedszkola. Nic się nie stało, synku. Marzec. Drugiego marca zostałem wezwany do dyrektora gimnazjum, w którym od 5 lat uczyłem angielskiego. Spodziewałem się zaproszenia, ponieważ od jakiegoś czasu mówiło się w szkole, że stara biernacka nauczycielka angielskiego ma odejść w końcu na emeryturę, a ja miałem przejąć jej uczniów. Tak więc wychodziło na to, że w końcu będę więcej zarabiał. Dzień dobry, panie dyrektorze. Panie Marku, nie mam zbyt dużo czasu, bo zaraz jadę do kuratorium, więc będę się streszczał. Otóż właśnie dowiedziałem się, że od tego semestru obcięli nam dość drastycznie budżet na języki obce. I w związku z tym musiałem podjąć dość radykalne kroki. Tak jakby to panu powiedzieć. Pani Biernacka po śmierci męża jest w dość trudnej sytuacji materialnej. No i w związku z tym postanowiłem, że przejmie większość pańskich uczniów, a panu zostanie 1/4 etatu. Nie, zaraz. Nie, to jest jakiś żart. Czy pan wie, w jakiej ja jestem sytuacji? Moja żona spodziewa się 4. dziecka, a ja utrzymuję całą rodzinę. Jak mamy przeżyć za takie pieniądze? No przecież może pan udzielać korepetycji. Ale ciekawe komu? Wie pan, jak ludzie teraz zaciskają pasa. Tu u nas nikt nie posyła dzieci na korepetycje. Panie Marku. Jak ja mam teraz? Co ja mam teraz? Panie Marku, spokojnie, bez nerwów. Wiem, że sytuacja jest raczej trudna, ale z informacji, jakie udało mi się uzyskać, to ma być tylko okres przejściowy. Jest naprawdę bardzo prawdopodobne, że za 6, góra 10 miesięcy, no może trochę dłużej, ale nie dłużej niż za 2 lata, sytuacja finansowa powinna się ustabilizować, a zatem, co za tym idzie, no będziemy mogli przywrócić pana w pełnym wymiarze godzin. Reasumując, warto teraz trochę zacisnąć pasa, żeby w pewnej perspektywie czasowej móc zarobić realnie więcej niż do tej pory. Chciałbym, żeby pan wiedział, że jak tylko wszystko wróci do normy, powrócimy do tej rozmowy. I chciałbym dać panu moje słowo honoru, że w międzyczasie nie zatrudnię nikogo na pańskie miejsce. Panie Marku. Okres przejściowy, tak? Ale jaki do ciężkiej cholery okres przejściowy? I co, ja mam uwierzyć w takie bajki? Przecież Biernacka to twoja rodzina. Nie chrzań mi tu o jakiejś trudnej sytuacji materialnej. Nie wiesz, że co miesiąc syn przysyła jej kasę z Anglii? Widzisz, czym ona jeździ? A widzisz, czym ja jeżdżę? Pieprze te twoje zasane ćwierć etatu. Mam w dupie taką robotę. Człowiek się stara jak najlepiej, a i tak traktują go jak jakiegoś śmiecia. Goń się, stary bucu. Wszystko mi się zawaliło. Nie dość, że Gosia w każdej chwili mogła poronić, to jeszcze przez tę awanturę w gabinecie dyrektora spaliłem za sobą wszystkie mosty. Do szkoły nie miałem już prawa wstępu. No, chyba żeby zmienił się dyrektor, ale na to się nie zanosiło. Mieliśmy odłożone trochę oszczędności na czarną godzinę, ale prawdę mówiąc, nie było tego zbyt wiele. Byłem pod ścianą. Przeprowadzka z całą rodziną do innego miasta nie wchodziła w grę, choćby z powodu mieszkania i rodziców Gosi. Pomyślałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie wyjazd za granicę. Do pracy. Jak większość, wybrałem kierunek Anglia. Najgorsze było to, że nie znałem tam nikogo. Musiałem jechać w ciemno. Pozostawało jeszcze przekonać Gosię i wytłumaczyć to jakoś dzieciom. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Kocham, sama nie wiem. Boję się. To wszystko tak się pokomplikowało. Nie wiem, może pójdź do dyrektora, przeproś go jakoś, powiedz, że ci nerwy puściły, że to wszystko przez moją ciążę. Może zrozumie. Gosia, zapomnij, w cuda wierzysz. Po tym, co mu powiedziałem, nie mam tam czego szukać. Proszę cię, muszę spróbować. Będzie dobrze, zobaczysz. Tato, ja nie chcę, żebyś wyjeżdżał. Synku. Nie możesz poszukać pracy tutaj, nie w tej Anglii? A jak do nas już nie wrócisz, to co będzie? Chodź tutaj. Tatusiu, proszę cię, nie jedź. Ja mam trochę pieniędzy w skarbonce, mogę ci dać. Obiecuję, że będę grzeczny i Stasiu też. Będziemy ci pomagać. Synku. Tato, gdzie jedziesz? Kiedy wrócisz? Dlaczego mama płacze? Nie płacz, kochanie. Tata, przytul mnie. Maj. Wreszcie nadszedł czas wyjazdu. Trafiłem na lotnisko. Tłumy ludzi, wszyscy się śpieszą. Wciąż czułem gorycz pożegnania. Bolało. Zająłem miejsce w samolocie. Wystartowaliśmy. Byłem tak zmordowany, że oczy same mi się zamykały. Ale to nie był spokojny sen. Taki z ciebie twardziel? Proszę bardzo. Nie musisz u mnie pracować. Wiesz, ilu jest chętnych na twoje miejsce? I to takich, którzy nie będą podskakiwać. Kolejka, masa. Nie podoba ci się ćwiercie, tato? Mam cały stos podań o pracę. Młodzi absolwenci. Każdy, kogo przyjmę, będzie mnie po rękach całował. Będzie mi tu podskakiwał gówniarz. Ciekawe, jak utrzymasz rodzinę. Dzieciorób czwarte w drodze. Jesteś głupi i nieodpowiedzialny. Ale cóż, droga wolna. Ja cię siłą nie będę zatrzymywał. Szkoda tylko dzieci. Módl się, żeby ci ich nie odebrali. Bo powód zawsze się znajdzie. Dwoje bezrobotnych plus czwórka bachorów. Ale nie martw się. Może ktoś je zaadoptuje. Tyle jest bezpłodnych par. Kochany, dlaczego mnie zostawiłeś tu samą? Tyle kłopotów na głowie. Dzieci, dom, ciąża, szpital. Musisz jechać? Strasznie się boję. Że sobie nie poradzisz w tej Anglii. Wiesz, co się przydarzyło Andrzejowi. Nie dość, że nie zarobił, to jeszcze się rozpił i skończył na ulicy. Teraz śpi na śmietnikach i żebrze o jedzenie. A co będzie, jak ci się nie uda? Z czego będziemy żyć? Przecież ja nie mogę iść do pracy. Ja nawet w domu nie mogę nic zrobić, bo lekarz kazał mi jak najwięcej leżeć i oszczędzać. Źle zrobiłeś, że rzuciłeś pracę w szkole. Może z czasem dostałbyś ten cały etat, no i byłbyś w domu, dzieci by nie płakały za tobą. Sama też czułabym się bezpieczniej. Tato, kiedy do nas wrócisz? Dzisiaj pani w przedszkolu strasznie mnie skrzyczała, bo tak walnąłem Krzyśka, że mu krew poleciała z nosa. Bo on powiedział wszystkim chłopakom, że ty wyjechałeś, bo już nie kochasz mamy i tam w tej Anglii będziesz miał nowe dzieci. I że już nigdy do nas nie wrócisz, bo tata Krzyśka tak zrobił. Czerwiec. Stało się. Znalazłem pracę. Sam w to nie wierzyłem, bo pojechałem do Londynu w ciemno. Nie miałem tu żadnego znajomego ani nikogo z rodziny. W dzisiejszych czasach prawie każdy ma w bliższej lub dalszej rodzinie kogoś za granicą. Ja nie miałem nikogo, kto by mi pomógł w znalezieniu pracy. Po prostu cały wyjazd to była jedna wielka improwizacja. Ktoś chyba tam na górze czuwał nade mną, bo czy to nie cudowne znaleźć pracę w 2 godziny po wyjściu z samolotu? Co do samej pracy, nie wybrzydzałem specjalnie. Wiadomo, nie przyjechałem tu na wczasy, tylko po to, by zarobić na chleb. Pakowałem kosmetyki do kartonowych pudełek. Proste? Też tak pomyślałem. Jednak nie ma nic za darmo. Haczyk tkwił w tym, że nie miałem żadnej formalnej umowy. No i trzeba było pracować 10 godzin dziennie od poniedziałku do soboty. Plus jedną niedzielę w miesiącu. Nieprawdopodobna monotonia. Nawet we śnie wkładałem te kosmetyki do kartonów. Masakra. Ale najlepsza w tym wszystkim była kasa. Stawka za godzinę była dużo wyższa niż się spodziewałem. Żeby za taką prostą robotę płacić aż tyle? Byłem przecholernie szczęśliwy. Czułem, że w końcu mam szansę się odkuć. Myślałem, że jak dobrze pójdzie, to może kiedyś uda mi się ściągnąć do Anglii Gosię i chłopaków i... Zbliżał się dzień wypłaty. Wiedziałem, ile zarobię, więc wstępnie rozdysponowałem pieniądze. Wymyśliłem, co kupię Gosi i dzieciom. Fajne uczucie, znacie to, co? Zwłaszcza, że po miesiącu pracy miałem dostać tyle, ile w szkole po pół roku. W wolnych chwilach włóczyłem się po najprzeróżniejszych sklepach i oglądałem to, co niedługo kupię. Lipiec. Co jest? Czego chcecie? Za co? Za... Zostawcie mnie! Pomocy! Pomocy! Ludzie! Ludzie! Zostawcie mnie! Nie w głowę! Nie w głowę! Ratunku! Gosia! Gosia! Zabiją mnie! Gosia! Widziałem takie miaski. Kurde, jak tak można pobić człowieka? I tak facet ma szczęście, bo twarz jest w całości zakrwawiona, opuchnięta, ale wszystko na miejscu, tak. W sumie patrz, nawet to trochę dziwne. A co masz na myśli? Zobacz. Facet jest posiniaczony jak cholera. Czy nie wygląda na to, że niezły łomot mu spuścił. Ale... Na pierwszy rzut oka wszystkie kości są w porządku. Tak. Chyba nie ma złamań. Wewnętrznie jest raczej okej. Dużo krwi, ale to tylko rany powierzchniowe. Oczywiście trzeba zrobić dokładne badania wewnętrzne, ale... Ale tym razem biedny frajer raczej się wywinie. Przeżyje. Fakt. To rzeczywiście... dziwne. Niepokoi mnie, że wciąż jest nieprzytomny. Wygląda na to, że ci, którzy go tak urządzili, wiedzieli, jak bić, żeby trwale nie okaleczyć, nie zabić. Fachowcy. No, może to było ostrzeżenie? Jakieś, wiesz, mafijne porachunki imigrantów ze wschodu. Coś tam jęczał pod nosem. Chyba po polsku. Głównie Polaczki. Pokłócili się o pieniądze. I pewnie zasuwał na czarno, więc nieubezpieczony. Znów będą problemy w szpitalu. A ty, stary, chyba minąłeś się z powołaniem. Nadajesz się na glinę, drogi Watsonie. Cześć. cierpień. Kiedy dostałem pierwszą pracę w Anglii, wydawało mi się, że złapałem Pana Boga za nogi. Niestety trafiłem na oszustów i bandytów. Nasi. Którzy nie dość, że nie zapłacili mi ani funta, to na dodatek pobili mnie do nieprzytomności i porzucili w jakiejś ciemnej uliczce. Wszyscy mówili, że miałem cholerne szczęście, że wyszedłem cały z tego wypadku. Siniaki jeszcze długo dawały znać o sobie, ale nie byłem połamany i co najważniejsze, twarz była w jednym kawałku. Wtedy naprawdę nie było mi do śmiechu. No ale najważniejsze, dostałem nową pracę w restauracji, jako kelner. Cieszyłem się z tej pracy jak dziecko, choć początki były trudne. Dzień dobry, czy pan mnie wzywał, szefie? Słuchaj, Mark, umówmy się od razu. To ja tu jestem od wydawania poleceń i ja ogarniam cały ten burdel, okej? Tak, ale nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Nie wiesz, o co chodzi? A kto zaczął wprowadzać różne zmiany w restauracji, bez mojej wiedzy? Te jakieś usprawnienia? Ja chciałem tylko pomóc szefie, żeby kuchnia szybciej reagowała na zamówienia i żeby klienci byli zadowoleni i nie musieli tyle czekać na swoje dania. Nie znasz swojego miejsca w tej firmie? Wbij sobie do tego polskiego łba, że jesteś tu tylko kelnerem, nikim więcej. Masz być miły dla klientów, ładnie się uśmiechać i szybko obsługiwać. Tyle. Wystarczy? Tak jest. A jak coś ci się nie podoba, to droga wolna. Na twoje miejsce jest w cholerę chętnych. A, jeszcze jedno. Zabraniam ci mówić po polsku w mojej obecności. Ja wiem, wy mnie tam obgadujecie na zapleczu. Ale ja wam przybłędy nie dam się wyśmiewać z szefa. Zrozumiano? I tylko po angielsku. Tak jest, proszę pana, bardzo przepraszam. To się już więcej nie powtórzy. Nie chcę wchodzić w pańskie kompetencje. Naprawdę bardzo, ale to bardzo zależy mi na tej pracy. Mam czworo dzieci. Dobra, dosyć już tych pierdół. Nie bierz mnie na litość. Wracaj do roboty. A, i pamiętaj. Będę miał cię na oku. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Na pewno nie zawiodę pańskiego zaufania. Będzie pan ze mnie bardzo zadowolony, obiecuję. Polaczki. Jeszcze tu jesteś. Bierz się w końcu do roboty, biegiem. A, i zawołaj tę nową, Barbarę. Mam jej coś ważnego do powiedzenia. Praca była ciężka fizycznie i psychicznie. Cały dzień na nogach, z obowiązkowym uśmiechem przyklejonym do twarzy. Do tego nie mogłem się pomylić, a ogarnąć te wszystkie zamówienia to było... No nie było łatwo, szczególnie pod koniec dnia, kiedy myślami byłem już w domu, choć tak naprawdę trudno wspólnie wynajmowaną kawalerkę nazywać domem. No i te złośliwe docinki menedżera. Starałem się cierpliwie je znosić, ale bałem się, że któregoś dnia wybuchnę i powiem, co o nim myślę. Najważniejsze z tego wszystkiego były pieniądze. Wreszcie mogłem regularnie wysyłać Małgosi i chłopcom całkiem spore sumy. I to poczucie, że im pomagam, że ich utrzymuję, że się nimi opiekuję, pozwalało mi przeżyć najcięższe chwile. Gdyby nie to, że mogłem dzwonić do domu, pisać maile, oglądać zdjęcia dzieci, byłoby mi dużo trudniej znieść czas rozłąki. Tęskniłem coraz bardziej. Wrzesień. Cześć, Gosiu. Cześć, kochany. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że mogę cię usłyszeć. Wszystko dobrze, jak się czujesz? Jak dzieciaki? U nas wszystko w porządku. Co tam u ciebie słychać? Jak ci tam idzie w tej nowej pracy, co? Wiesz, odpukać w niemalowane, ale coraz lepiej. Na początku było ciężko, bo nie mogłem załapać, o co chodzi z tym wszystkim, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. No i dużo mi daje to, że dobrze znam język. Wiesz, przynajmniej rozumiem, jak ktoś mnie obgaduje. Ten właściciel restauracji jest w sumie całkiem okej, nic do niego nie mam. Gorzej z tym, z menedżerem. Strasznie chcę wszystkim pokazać, kim on to nie jest. Nie wiem, może gościu ma jakieś kompleksy. W każdym razie trochę się na nas wyżywa. No, ale poradzisz sobie z nim. Tak. Kurczę, nie chcę, żeby ktoś pomiatał moim mężem. Strasznie bym chciała być z tobą. Dam sobie radę. No, lepiej opowiadaj, co tam u ciebie, co? No. Mareczku, bo miałam ci w sumie nie mówić, bo nie chcę, żebyś się martwił, i tak masz przecież dość na głowie. Ale nie, no weź, no, no teraz to już musisz mi powiedzieć, o co chodzi, coś z naszym maleństwem, czy może chłopcy znowu coś zbroili, co? No. Nie, bo byłam u ginekologa i robił mi USG, no i coś tam mu się nie podobało, mówił, że jak na ten tydzień ciąży, to dziecko jest za małe, tak jakby wolniej, czy w ogóle się nie rozwijało. Boże. I co jeszcze mówił? Ja nie wiem, jak ci to powiedzieć. Dziecko ma chyba wadę serca i po urodzeniu czeka go operacja. Podobno trudna i może nawet płatna. Ale nie, kochanie, nic się nie martw. Pomogę, damy radę, na pewno coś wymyślę. O kasę się nie martw. Na razie poproszę o nadgodzinę, a potem nie wiem, ale nie poddam się, słyszysz? Wiesz, że ja zawsze walczę do końca. Nie poddam się. Październik. Nic nie wskazywało na to, że w ten szary, pochmurny dzień zdarzy się coś, co wywróci moje życie do góry nogami. Obsługiwałem klientów tak jak zawsze, kiedy nagle w restauracji rozległ się krzyk dziecka. Mamo! Mama! Gdzie jest mama? Cicho. Co się stało? Dlaczego sama tu siedzisz? Gdzie jest twoja mama? Marek! Chodź szybko, musisz mi pomóc. Nie mogę teraz. Proszę pani, gdzie jest moja mama? A jak się nazywa twoja mama? Jak wygląda? Mama wyszła na chwilę, powiedziała, że zaraz przyjdzie. Zostawiła swój telefon. Mama! Marek! No, jesteś. Słuchaj, ty masz trójkę dzieciaków, to ją jakoś uspokój. Nie wiem, co robić. Może zadzwonię z jej telefonu po kogoś. Nie wiem, zajmij ją czymś na chwilę. Może opowiedz jakąś bajkę. Zawołałabym Baśkę ze zmywaka, ale nie. Sam wiesz, że ona po angielsku to nie chuchu. Dobra, idź już, dobra? Idź. Cześć, malutka. Cześć, jak masz na imię, co? Ja jestem Marek, ale nie martw się. Zaraz znajdziemy twoją mamę. Ona na pewno zaraz przyjdzie. No. Mamo! Ja chcę do mamy! Tato, gdzie jest mój tata? Uwaga! Czary marabra kadabra simsalabim! Jak masz na imię? Kate. Posłuchaj, Kate. Opowiedz mi wszystko od początku, dobrze? Tak. No? Przyszłam tutaj z mamą i jak siedziałam z mamą, to zadzwonił ktoś. I mama wstała szybko i powiedziała mi, że zaraz przyjdzie. Aha. Tylko musi coś sprawdzić. I zostawiła telefon i powiedziała, żebym się nigdzie stąd nie ruszała. I że jak przyjdzie, to pójdziemy kupić nową lalkę dla mnie. Lalkę? I co? Domek dla lalek. Aha. Proszę pana, gdzie jest moja mama? Może pan zadzwonić do mojego tatusia do pracy, żeby tatuś po mnie szybko przyjechał. Gdzie jest moja mama? Albo do wujka Johna. On mieszka koło naszego domu. Już cichutko, wiesz co, Kate? To może zrobimy tak, że zadzwonimy zaraz po twojego tatusia, a ja opowiem ci bajkę, zgoda? No to tak. Dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt już chyba tego nie pamięta, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami, a dokładnie w Londynie, żyła sobie mała dziewczynka i miała na imię Kate. Była bardzo podobna do ciebie. Kate mieszkała w małym domku, białym z ogródkiem. Dziewczynka miała małego, wesołego pieska, który miał na imię Pinky, i rudego kotka, który miał na imię Momo. Kate często brała Momo na ręce, a on wtedy mruczał, bo bardzo lubił Kate. Dziewczynka miała swój pokój, w którym było mnóstwo pięknych zabawek. Najwięcej było lalek, aż 152. Wiesz, ile to jest? Pewnie nie. A to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No więc, Kate była bardzo ładną i mądrą dziewczynką. Mama i tatuś bardzo ją kochali. Kate była też bardzo dzielna. Dzielniejsza niż niejeden chłopak. Niczego się nie bała. Pewnego dnia koło domu, w którym mieszkała Kate, pojawił się groźny smok. Wynoś się, smoku! Sio! Ja, dzielna Kate, daruję ci życie, a moim uwięzionym rodzicom przywracam wolność. I żyli długo i szczęśliwie. Mama! Mamusia! Mama, gdzie byłaś? Dzień dobry, nazywam się John Newman, jestem z sekcji radiowej BBC. Mogę zająć panu chwileczkę? Jasne, tylko nie za bardzo teraz mogę, bo mój szef patrzy, i tak już... No, chyba trochę się naraziłem. Proszę wrócić do stolika, zaraz podejdę do pana, dobrze? Okej, nie ma sprawy. Dobrze, jestem. Proszę mówić, a ja będę udawał, że przyjmuję zamówienie. Dobrze, będę się streszczał. Przygotowujemy słuchowisko o przybyszach z Europy Wschodniej. Mhm. Zauważyłem, że pan chyba pochodzi stamtąd. Nie po akcencie, tylko słyszałem, jak ta kelnerka wołała do pana. Pan jest Czechem? Nie, Polakiem. A, rozumiem. Wracając do sprawy. Przysłuchiwałem się, jak pan opowiadał bajkę, ty mały. Muszę powiedzieć, że ma pan cholerny talent. Serio? A, bez dwóch zdań. Do tego zna pan wspaniale nasz język. Powiedziałbym nawet, że lepiej niż niejeden rodowity Anglik. Ma pan bardzo bogate słownictwo. Myślę, że bez problemu napisałby pan scenariusz takiego słuchowiska. Dziękuję za komplement. Nie wiem, co mam powiedzieć. Zaskoczył mnie pan trochę. Nie ma za co. Takie są fakty. Dobrze, nie będę zawracał panu głowy. Proszę o to. Oto moja wizytówka. Proszę wszystko przemyśleć. To poważna propozycja. Bardzo panu dziękuję. Odezwę się na pewno, obiecuję. Jeszcze dziś się odezwę. Dziękuję. Listopad? W większości ludzi listopad kojarzy się z szarą, smętną pogodą, nastrojem depresji i w ogóle bez nadziei. Słyszeliście, żeby ktoś brał urlop w listopadzie? W moim przypadku było jednak inaczej. Nie tylko zbliżał się wreszcie termin porodu. Moja Małgosia dotrwała szczęśliwie do 9 miesiąca. Poza tym ja też czekałem na swój termin rozwiązania. Lada dzień miałem wydać na świat swoje pierwsze dziecko. Mój pierwszy scenariusz. Cześć, Gosieńko. Cześć, kochany. Przepraszam, że tak późno, ale miałem dzisiaj ciężki dzień. Musiałem zostać 2 godziny dłużej w pracy. Wiesz, Mareczku... No ale mów, co się stało? Jakoś tak dziwnie mówisz. Co jest? Jestem w szpitalu. Już po wszystkim. Ale jak w szpitalu? Nie chciałam ci wcześniej mówić, żebyś się nie denerwował. Ale jak to po wszystkim? Co z dzieckiem? Mów. Wszystko dobrze. 9 punktów dostała. Wiktoria. Podoba ci się imię? Zwycięstwo. Udało się. Kochanie, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Boże, dzięki. Nie no, Gosiu, kochana, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Ale będę musiała jeszcze posiedzieć 2 tygodnie, bo to była jednak cesarka, wiesz, i tak, jakieś tak. Tam komplikacje były, ale w domu wszystko ale dobrze. Dobrze wszystko. Tak, moja mama siedzi w domu z dziećmi. Dobrze. A jak tam u ciebie, kochanie, co? Ja strasznie za tobą tęsknię. Ja by prześlę ci zdjęcia małe, jak trochę dojdę do siebie. W sumie to miałem ci nic nie mówić, ale... A stało się coś? To miała być niespodzianka, ale powiem ci. Więc jest szansa, że za 2 tygodnie wrócę do domu i to na stałe. Na stałe, wyobraź sobie, że pracuję teraz dla BBC. Nie, no, ale jak? Nie rozumiem. No, ja też nic nie rozumiem, bo właśnie o to chodzi. Taki gość stamtąd poprosił mnie o napisanie scenariusza słuchowiska o Polakach, którzy przyjeżdżają do Anglii do pracy. Piszę dla nich po kawałku, oni nanoszą tam jakieś kosmetyczne zmiany, ale najlepsze jest to, że strasznie im się to podoba i nawet niechcący usłyszałem, jak naradzali się, czy by nie przyjąć mnie tam na stałe do pracy. Czujesz klimat? Pracowałbym w BBC. Masakra, no nie? Super, ja nie wiem, co ci powiedzieć, kochanie, że mi zrobił niespodziankę, ale jak to, bo nie rozumiem, bo pracowałbyś dla BBC, tak? A mieszkał w Polsce, tak. Da się tak? No tak, no właśnie się okazuje, że się da. Od czego jest internet? Nie, to ja trzymam, to znaczy razem z Wiki trzymamy za ciebie kciuki i wracaj do nas, jak tylko będziesz mógł. Kurczę, a się dzieci ucieszą, jak im powiem. Ojejku, muszę kończyć, bo pielęgniarka mnie woła, żeby poszła do małej. To na razie, kochanie. Leć. Kocham cię, papa. Buziaki 102. Ucałuj Wiktorię ode mnie i powiedz jej, że tato się bardzo kocha. Ja ciebie też kocham, pa. Ja ciebie też kocham, papa. Grudzień. Goes to Marek Kiliński! Nie myślcie sobie, że od razu zdobyłem Oscar. Ale i tak, to co zdarzyło się po premierze tego słuchowiska, którego scenariusz napisałem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Późnym wieczorem miałem telefon z BBC. Okazało się, że mój scenariusz, Boże, co to za scenariusz? Ja po prostu spisałem historię mojej rodziny, nic więcej. No może trochę tu i tam podkoloryzowałem. Więc ten scenariusz okazał się zdaniem tych ludzi z BBC tak dobry, że zaproponowali mi stałą współpracę. Więcej, mogłem pracować zupełnie zdalnie, czyli wrócić do Polski, do rodziny i tylko raz na 2 miesiące wpadać do Londynu, żeby tam na miejscu ustalać wszystkie szczegóły. Ale to jeszcze nic. Zachęcony sukcesem postanowiłem pójść na całość. Wróciłem do kraju, zapisałem się na kurs scenopisarstwa i zacząłem startować w międzynarodowych konkursach dla scenarzystów filmowych. Żeby odnieść sukces w życiu, zrobić karierę, trzeba nie tylko być dobrym w jakiejś dziedzinie, być specjalistą, fachowcem, ale trzeba przede wszystkim mieć odrobinę szczęścia. Zastanawiałem się, czy gdybym wtedy w marcu usłyszał od dyrektora szkoły, że dostanę podwyżkę, dodatkowe godziny w szkole, czy doszedłbym do tego, co mam dzisiaj. Prawdopodobnie nie. Nigdy nie objawiłby się mój ukryty, oj, cholernie dobrze ukryty talent. Pewnie wiódłbym sobie spokojne, ustabilizowane, trochę nawet nudne życie nauczyciela w małym miasteczku. Wiem, ilu ludzi marzy o takiej życiowej stabilizacji. Chodzi tylko o to, że gdybym został w kraju, to nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby myśleć o karierze scenarzysty. A moja Małgoszka zaraz wybiłaby mi to z głowy. Jednak ten cudowny splot okoliczności sprawił, że jestem dzisiaj tym, kim jestem. Można powiedzieć, że Anglia dała mi wielką życiową szansę, której na szczęście nie zmarnowałem. A wszystko dzięki małej dziewczynce z restauracji. Co to jest? 12 miesięcy? Zapiski, scenariusz. Jakby pamiętnik. Znalazłem u tego pobitego faceta. Ściskał w kieszeni kurtki. Zostało. Nikt się nie zgłosił. No, nie miał biedak szczęścia. Słuchowisko Macieja Wojtasa, 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Lidia Sadowa, Bernard Lewandowski, Franciszek Wojnarowski, Leon Harewicz, Adam Ferency, Sara Lewandowska, Olga Sarzyńska, Andrzej Blumenfeld, Marcin Przybylski, Dariusz Wnuk. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. W studiu reżyser słuchowiska, jeden z naszych ulubionych reżyserów teatru radiowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Waldemar Modestowicz. Jestem w ulubionym programie Polskiego Radia. Doświadczony w dziedzinie zarówno realizacji klasyki, jak i współczesnych sztuk, a także adaptacji, prozy, prawda? Zaprezentowaliśmy właśnie twoją realizację scenariusza wyróżnionego w konkursie Horyzonty Wolności, Emigracja Perspektywy. Przypominamy, że w tym konkursie wzięli udział i zostali nagrodzeni zarówno amatorzy, jak i w jakimś stopniu już doświadczeni ludzie pióra, tak, aczkolwiek tak. Zazwyczaj doświadczeni w dziedzinie pisania scenariuszy filmowych, tak więc to dla nich pewien egzamin na pisanie czegoś, co będzie tylko słychać i w wielu przypadkach to się powiodło. Czego dowodem nagrody. I przypominamy również, że realizacja w Teatrze Polskiego Radia i prezentacja w Trójce jest formą nagrody. No tak to zawsze jest z tymi otwartymi konkursami, że to jest pewnego rodzaju niespodzianka i są ludzie uznani, ale także rzeczywiście amatorzy. To też jest dla nas przygoda, dla realizatorów, bo te teksty bywają bardzo różne. Czasami to jest wielkie wyzwanie, jak przełożyć tekst, który napisał człowiek, który nie ma rozeznania, nie wie, jak wygląda kuchnia tego teatru radiowego. I czasami to jest rzeczywiście wyzwanie, jak przełożyć to, co zostało napisane, wymyślone przez amatora, ale uzdolnionego, najczęściej jakoś tam literacko. Jak to przełożyć na język radia. To też było trochę wyzwanie, to nasze słuchowisko, którego wysłuchaliśmy, no ale wspólnie z bardzo wrażliwymi, myślę, utalentowanymi aktorami udało nam się to jakoś rozwiązać. Bardzo podobał mi się, że tak powiem, w swojej roli pan Paweł Ciołkosz, aktor Teatru Polskiego w Warszawie. Tak. To naprawdę bardzo zdolny, młody człowiek. Uwielbiam z nim pracować. Mikrofon lubi takie głosy, poza tym jest taka wrażliwość, która mi odpowiada. Jakoś tam się chyba myślę, rozumiemy i on gra w takich rejestrach i na takich nutach, które bardzo mi odpowiadają. Wiem, że jest też zaangażowany w pracę w Akademii Teatralnej. Jest to bardzo pozytywna postać. Oczywiście młody człowiek, który się pojawił w Teatrze Polskiego Radia. Mogę powiedzieć, że już należy do naszego zespołu. Jest to mocna pozycja. Często się spotykamy w Teatrze Radiowym. I bardzo dobrze. Połączyliśmy się z autorem. Oto pan Maciej Wojtas. Dobry wieczór panu. Tak, witam państwa. Gdzie pan przebywa obecnie? Ja mieszkam na Podhalu, w połowie między Zakopanem a Kajakowem. Właśnie, skąd pomysł na to słuchowisko, pomysł, żeby wystartować w konkursie? Dowiedziałem się o tym konkursie dokładnie na dzień czy dwa przed jego zakończeniem. Aha. I pisałem go właściwie jeden dzień. Ten tekst? Ten tekst, tak, tak. A w ogóle zacząłem pisanie od poszukania muzyki, ponieważ jestem skrzypkiem z wykształcenia, więc znalazłem sobie muzykę Vivaldiego do tego. W utworze Vivaldiego wiosna, lato, jesień i zima są podzielone na trzy części. To łącznie daje 12 oddzielnych podkładów muzycznych i ta liczba 12 była początkiem właśnie tego pomysłu, żeby podzielić to słuchowisko na 12 miesięcy. No i każdy miesiąc jest taką stęką zamkniętą. I 12 części dało mi właśnie impuls do stworzenia słuchowiska podzielonego na 12 miesięcy, gdzie każdy miesiąc jest zamkniętą całością i taka była idea mniej więcej. No, bardzo jesteśmy ciekawi, jak pan odebrał tę oprawę muzyczną, którą zaproponował Waldemar Modestowicz wraz z Renatą Baszun. Ta opowieść jest taka szalona, no jest ten moment z Oskarem. Sam fakt, że pisałem to dosłownie na ostatnią chwilę, no, powodował, że no, nie miałem za dużo czasu. Pisałem w sposób, że tak powiem, ciągły. Znaczy, jednym uchem słuchałem Vivaldiego, jakąś tam część, powiedzmy, jesień. Taka była technika tego pisania. Podkład muzyczny i pisanie, że tak powiem, zupełnie z głowy, bez żadnego przygotowania. No tak, no niekiedy za tekstami nie kryją się zbyt skomplikowane historie, niekiedy zaskakująco proste, no ale efekt bywa, tak jak państwo słyszeli. Czy pan debiutował pisząc ten tekst? Ja zajmuję się pisaniem tekstów, sloganów dla agencji Jaka Muzyki i tego typu rzeczy. Mm-hmm. Także jestem obeznany z językiem polskim. Chociaż w tym tekście znalazłem kilka małych błędów, ale to dlatego, że pisałem tak szybko. Czyli tekst artystyczny pisał pan po raz pierwszy? Można tak powiedzieć. A w jakim jest pan wieku? 36 lat ma. I proszę mi jeszcze powiedzieć, czy to wyróżnienie, a nagroda w postaci realizacji w Teatrze Polskiego Radia w jakimś stopniu mobilizuje pana do tego, żeby podążać tą ścieżką? Zdecydowanie tak. Chciałbym właśnie dalej w tym kierunku coś pisać, może coś dla filmu. Jednak. Nie wiem, zobaczymy, jak los się potoczy dalej. Bardzo panu dziękujemy. No i może się jeszcze spotkamy. Pan Maciej Wojtas, autor scenariusza wyróżnionego w konkursie Horyzonty Wolności, Emigracja, Perspektywy. Dziękuję. Z naszego długoletniego doświadczenia radiowego wynika, że jednak ta dyscyplina, czyli scenariusz dla radia, jest bardzo trudny, jest o wiele trudniejszy niż dla filmu. To nie jest wbrew tak, pozorom. To nie jest tak, że wystarczy kartka papieru i trochę natchnienia. Rzeczywiście jest mi potrzebna pewna jednak wiedza warsztatowa, no i dyscyplina. To musi być bardzo konsekwentne, ponieważ po pierwsze, no to są ograniczenia dosyć oczywiste, o których już wielokrotnie mówiliśmy, no bo nie widać. Czyli to musi być opowiedziane w sposób zrozumiały dla słuchacza głosami, dźwiękami, muzyką. Inspiracja jest rzeczywiście ważna. Ja słuchałem, jak zauważyłem z uśmiechem tego wyznania, że to było pisane do muzyki. Pan jest muzykiem, więc to jest o tyle zrozumiałe, że taka inspiracja. No natomiast, jak sama zauważyłaś, nie poszliśmy tym tropem, bo wydawał nam on się dosyć oczywisty i taki, jakby tu nie powiedzieć, sztampowy. Nie używam już Vivaldiego, mówiąc nieładnie, jako ilustracji. Jako ilustracji, chociaż sam w sobie to utwór rzeczywiście genialny, wspaniały i ponadczasowy. Ale z drugiej strony, co nieczęsto się zdarza, zaproponowali państwo taką niezwykle gęstą tkankę dźwiękową. Dźwiękową, muzyczną. No. To też jest takie niebezpieczeństwo, w które bardzo łatwo można wpaść. To znaczy, w sytuacji pewnego niedosytu kompozycji głosowej, w sytuacji, kiedy na przykład mamy przewagę monologu, bo w tym przypadku to jakoś tam zaciążyło, że ten monolog tam jest właściwie dominujący. No to albo decydujesz się na całkowitą ascezę, oszczędność i zostawiasz to tak, jak jest. Ale no, to też jest niebezpieczeństwo, że się trochę gubi słuchacza, traci się słuchacza. No, to musiałoby być naprawdę wyjątkowa opowieść i w sposób wyjątkowy opowiedziany i jakiś taki stan skupienia, stan głosu, który powoduje, że nic więcej nie jest nam potrzebne, że jest tylko ten głos i cisza. I wiesz to sama dobrze, bo tym się zajmujesz również, że to bardzo często wystarcza. Ale w sytuacji, kiedy tekst jest dosyć potoczny, kiedy historia jest taka codzienna, zwyczajna, z życia wzięta trochę, czy na życiu bazująca, że to może nie wystarczyć, że jest obawa, że to nie udźwignie tej ciszy. Poza tym, no, takie są czasy teraz trochę, że ludzi pociąga wielobarwność, że ludzi pociąga zróżnicowanie, że lubimy być uwodzeni przez dźwięk, zmianę dźwięku, kontrasty. Ta muzyka, chociażby w Trójce, czy w ogóle w radiu, ona jest różnorodna i im bardziej jest różnorodna, tym bardziej jest pociągająca. To się też odbija na tym, jak my pracujemy. Poza tym ja rzeczywiście lubię coś, co nazywam takim filmem dźwiękowym, znaczy raz, że to jest oczywiście bardzo pracochłonne, ale z drugiej strony no, powoduje taką zabawę z wyobraźnią słuchacza, że ja coś proponuję i zastanawiam się, czy słuchacz to odczyta, czy gdzieś pójdzie. Za każdym razem to jest oczywiście nie tylko prosta ilustracja, ale gdzieś tam jest jakieś być może drugie dno, jakaś metafora, nie wprost, że to nie jest tylko ilustracyjne użycie efektu i muzyki. No to taki rodzaj zabawy ze słuchaczem, to nas, realizatorów, bo przecież to jest cały zespół, bo jest oczywiście Irenia, która się też swoim talentem podzieliła, Renia Baszun, która to opracowała muzycznie, i realizator Maciek Kubera, więc to za każdym razem jest takie wspólne działanie. Proszę państwa, przed nami jeszcze jedno słuchowisko będące formą nagrody. Ja przypomnę laureatów, ponieważ nasz konkurs domykamy w maju. Piotr Subotko, Stella, Damian Słowioczek, Niewysłane listy, panie Anna Nasiłowska i Magdalena Wleklik, Agent Wolności, teraz Maciej Wojtas i 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. I wreszcie pani Hanna Kowalewska, której tekst zostanie zrealizowany w najbliższym czasie, a zaprezentowany w maju, Jeden mglisty poranek. I jeszcze jedno przypomnienie, nasi jurorzy to pani Karolina Grabowicz-Matyjas z Muzeum Emigracji w Gdyni, bo to jest inicjator naszego konkursu, Magda Jeton, nasza pani dyrektor, Janusz Kukuła, twój pan dyrektor Teatru Polskiego Radia, Wojciech Przoniak, wiadomo. Nasz ulubiony aktor. Oraz sekretarz pan Adam Kamiński. Przypomnijmy również, Waldemar,